राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 2 फरवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे ईरोड राम। पराकृतम गुरुबंधम परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदकुलं प्रथम परिजाताय पुत्र गेतिपाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराजरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। लोगों भाई, संसार में जानने की बातें बहुत है। पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत बातें है। उम्र भराई पढ़ाई करते रहो, अंत नहीं आता पढ़ाई का। ऐसे बहुत बात जानने की है, परंतु मनुष्य के लिए खास बताया है कि भगवत प्राप्ति करना है। भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। ऐसे दूसरे शरीर आप से आप बारी आए प्राप्त हो ही जाते हैं, पर मनुष्य शरीर के लिए भगवान ने कहा है कि फिर सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबो करी करुणा नर देही, देत इस बिन हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले कृपा करके मानव से ही देते। तो कृपा करके मानव से देते, इसका तात्पर्य हुआ कि जीव का कल्याण हो जाए। कल्याण के लिए ही मनुष्य देते। मनुष्य जो बार बार प्राप्त होता है, उसका कारण यही है कि भगवान देखते ही अपना कल्याण कर ले। जैसे बार बार जन्म मरण हो ही नहीं, दूसरा कर्म कोई शरीर मिले ही नहीं, जरूरत नहीं शरीर की, सदा के लिए जरूरत मिट जाए ऐसा काम करे। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति करना ही खास काम रह जाता है हरेक भाई और बहन सब के लिए। यही बात बहनों के लिए, यही भाइयों के लिए। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर जन्म मरण में नहीं आता और दुख में नहीं आता। आ भी जाए भगवान की कृपा से, भगवान भेज दे वो अपनी चेष्टा से आ जाए तो दुख नहीं होता, उसको संताप नहीं होता, जन्म नहीं होती, कोई तरह का दुख नहीं होता। दुखों का अत्यंत भाव हो जाता है। सुखम अत्यंत गंभीर बुद्धि ग्राही मत इंद्रियों, अत्यंत सुख उसको मिलता है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई है ही नहीं, संसार में हो ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और जिसमें सिद्ध होने पर दुख का संयोग भी होता, तम बिंदा दुख संयोग भी योग ऐसा हो जाए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। और प्राप्ति के लिए चतन करने में खास बात है कि संसार का जो स्वार्थ है, ये स्वार्थ भाव है पतन करने वाला है। स्वार्थ भाव से भाई भाई दूर पड़ते हैं, स्त्री पुरुष दूर पड़ते हैं, सब खत्म भी होते हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है, बेमनुष्य हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, स्वार्थ को लेकर, अभिमान को लेकर। इस बात से स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करने पर आपकी कमी नहीं रहेगी। स्वार्थ बुद्धि जब तक रहेगी, आपको हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिलने पर भी शांति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे लाभ होगा वैसे लोभ और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। धनी आदमियों के घाटा ज्यादा लगता है, गरीब आदमी के लाख रुपए का घाटा कभी लगा ही नहीं, और धनियों के लाख लाख करोड़ करोड़ का घाटा लगता है, और इच्छा भी बहुत ज्यादा होती है, इस वास्ते दुख पाते हैं। रुपया से शांति नहीं मिलती, खाने पीने की चीजों के लिए सुविधा हो जाती है, परंतु उससे कोई शांति मिलती नहीं है। पैसों वाले आदमी हृदय में दुख पाते, उनका चेहरा भी ठीक नहीं रहता है, ऐसा हमने देखे है, उनसे शांति नहीं मिलती। संतोषाद अनुत्तम सुलाभ, पतंजलि योग दर्शन में महाराज लिखते हैं कि संतोष से परम सुख मिलता है, अनुत्तम सुख, जिससे उत्तम सुख कोई है ही नहीं, ऐसा सुख मिलता है संतोष से। संतोष तुल्य निरस्ति नानत, संतोष के तुल्य कोई निधि है ही नहीं, खजाना कोई है ही नहीं, ऐसे प्राप्त होता है। और रुपयों में लोभ लगने से संतोष नहीं होता, तो आप लोगों से कहना है संतोष अहंकार का त्याग करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। भगवान में लगने के लिए भजन स्मरण है, तो एक दिन दिन दिन की सेवा है। जहाँ घर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सब सुखी कैसे हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, घर में कोई दुखी न रहे, किसी की बीमारी भी न रहे, कोई तरह का संताप आपको न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, ऐसा हृदय में भाव रखो, जिस भाव से आपका कल्याण होगा या दुनिया का बड़ा लाभ होगा। तो दुनिया का लाभ हो जाए, अपने को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, दोनों लाभ होंगे, दुनिया का संतोष होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और स्वार्थ भावना अभिमान ये करो तो दिन दो चार है बड़ी तेजी से, और समय आ जाएगा मौत का, वह समय भी जाना पड़ेगा। जिसके जितने जितनी उम्र आ गई है उतनी उम्र वैसे दिन खत्म हो गए, अपनी जितनी उम्र है उस उम्र में से जितने वर्ष आपको आ गए उतने वर्ष उनमें से कम हो गए, वो तो कम ही हो गए, अरे हो गए नहीं है, हो रहे है, प्रति क्षण उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है। जन्मे जब मौत दूर थी और 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष आ गए तो मौत नजीक आ गई, 50 वर्ष नजीक आ गई। जितने वर्ष आए है उतने आप समझते हैं जिए, जीते नहीं है वो मर गए, उतने वर्ष मर गए, अब बाकी कितना आए तो पता नहीं है। बस जिस दिन संयोग होता है उसी समय वियोग शुरू हो जाता है, जीना शुरू होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। संयोग जैसे जिस समय से होता है उसी समय से वियोग शुरू हो जाता है। वो वियोग वियोग होते वियोग सर्व तो हो जाएगा, अपने उम्र का वियोग हमारे से हो रहा है, शरीर का वियोग हो रहा है, जितने वर्ष आ गए उतना वियोग तो शरीर से हो गया, और आगाड़ी के शरीर से वियोग हो रहा है। इस वास्ते शरीर से लाभ लेना हो ले लो, ये चला जाएगा तो फिर हाथ नहीं लगेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि शरीर है जितने जितने तो उसे काम करके परमात्मा की प्राप्ति कर ले। ये अपनी उम्र में से खर्च हो रहा है, अभी जो समय जा रहा है अपनी उम्र में से खर्च हो रहा है। मनुष्य बहम है कि हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, ये बात सच्ची है। जितने वर्ष आ गए उतने भर गए, आगा जी भाई कितना रहा इसका पता नहीं, मैं उतने वर्ष मर जाएंगे तो उसी क्षण जाना पड़ेगा, फिर कोई आपकी चतुराई चलेगी नहीं, बुद्धिमानी चलेगी नहीं। इस वास्ते जब तक प्राण है तब तक जल्दी से जल्दी हरे का हित करो, अपना कल्याण चाहते हो तो हरे का हित करो। दिखता उल्टा है, जैसे हम दर्पण में मुख देखें, हम अगर पश्चिमी तरफ मुख किए बैठे हैं तो दर्पण में देखने वाला मुख वो पूर्व की तरफ है, हमारा दया है वो बाया है और हमारा बाया है वो उसका दाहिना है, उल्टा है उल्टा। इस तरह से विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गत, ये संसार में दिखता है इसमें मेरा स्वार्थ होगा, उसमें अनर्थ हो रहा है। आप लोग ध्यान दें बात पर, आप अपना स्वार्थ समझते हैं, उस स्वार्थ में आपका अनर्थ हो रहा है। यहाँ रुपये आप इकट्ठे करते हो, एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं, जितना दी दिया है उतना आप साथ है, खादो सोई उभयो दीनो सोई साथ, जसवंत दर्पण है आप माल बिना हाथ, अपने हाथ में रहेगा नहीं और पैसा साथ चलेगा नहीं और भगवान का भजन किया वो कुछ रहेगा नहीं। जितना भगवान का भजन किया है, भगवान को याद किया है, वो पूंजी आपके साथ चलेगी, और यहाँ रहा हुआ धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। दातारं कृपणं मन्ये, कभी कहता है कि जो दान देने का स्वभाव है, दूसरों की सेवा करने का स्वभाव है, उसको मैं कृपण मानता हूँ, कंजूस मानता हूँ, बड़ा कंजूस है, बड़ा मक्खी चूस है, मक्खी घी में पड़ जाए तो जीभ से चूस कर मक्खी को मैके वो घी से बच जाएगा, इतना कंजूस आदमी। तो कंजूस वो है जो दान देता है, पुण्य करता है, दूसरों का हित करता है, वो कृपण है, कंजूस है। मरता मरता भी धन के साथ में ले जाता है, और अदाता ही महात्यागी, जो नहीं देता है बड़ा त्यागी, हाथ से छूता ही नहीं पाएगा है जगदा जरा पूजी पुलकुल कोड़ी एक साथ ले जाता नहीं, महामंत्र से छूता ही नहीं सब छोड़ जाता है। तो ऐसा दिन आने वाला है भाई, इस वास्ते जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करो। प्राप्ति के लिए एक तो परमात्मा का भजन है, एक दूसरों का हित है, दूसरों की सेवा है, गरीब है, अपाहिज है, अरक्षित है, अंगहीन है, धनहीन है, मन में सुख दुखी है, ऐसों की सेवा करो। वह सेवा से आपको लाभ होगा, सेवा करने को सुख पहुंचेगा ये तो होगा, पर दूसरा लाभ आपको विशेषता होगा, आपने सुख पहुंचाया। इस वास्ते सचनों से विनती है, बहनों माताओं से कहना है, घर में काम धंधा करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, बड़ों के चरणों में सदा नमस्कार करो और प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह के साथ बोलो, सबके प्रेम के साथ बोलो, खटपट मत करो, लड़ाई करना नहीं करना चाहिए, खटपट नहीं करनी चाहिए, खान पान को शुद्ध करो, निर्भय रखो, जिससे आपका शरीर ठीक रहे और आदत ठीक रहेगी। झूठ कपट जासूसी बेईमानी करने से बहुत अनर्थ होगा, वो फिर भुगता जाएगा तो दुख बड़ा बड़ा भी दुख होगा, संताप होता है। इस वास्ते आप लोगों से विनय है कि आप नम्रता से सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करो, देश का बर्ताव नहीं, सबका हित कैसे हो। ते प्राप्त मंत मामे बस सर्वभूत हिते रहता, पर हित पर जिनके मन माई, जिनका जग दुर्लभ सुनाई, पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित पर जिनके मन माई, जिनका जग दुर्लभ सुनाई। दूसरों का हित हो, दूसरों का भला हो तो आपका स्वतः भला होगा, स्वभाव है। इस वास्ते दूसरों का भला हो जिस तरह से वैसा काम करो, सबका हित करो। गीता में दो बार आया है, ते प्राप्त मंत्र मामे वह सर्वभूत हिते रहता, नमन दे प्रेम निर्माण सर्वभूत हिते रहता, सगुण की प्राप्ति चाहते हो तो सर्वभूत हिते रहता, निर्गुण की प्राप्ति चाहते हो तो सर्वभूत हिते रहता, पंडित सुख चाहते हो तो सर्वभूत हिते रहता। पर हित बस जिनके मन माए, जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, उसके लिए दुर्लभ कोई चीज नहीं है, सब शुरू हो जाती है। दूसरों का जो हित करता है उसका भगवान हित करते हैं, भगवान पर असर पड़ता है कि सर्व सब सब शक्ति कमती है। कम शक्ति होने पर भी इसका भाव बड़ा अच्छा है, दूसरों का हित हो, दूसरों का भला हो, दूसरों को आराम पहुंचे, दूसरों का दुख दूर हो, संताप दूर हो, ऐसा भाव रखता है तो भगवान पर असर पड़ता है। भगवान कहते हैं मैं सर्वसमर्थ होता हुआ भी इतनी तत्परता नहीं है जितनी इसी असमर्थ होते हुए भी तत्परता है, तो भगवान नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान उसे गुण गाते हैं और सदा उसका यश गाते हैं और प्रसन्न रहते हैं भगवान। क्यों भगवान का नाम आप है ना सूर्य में स्वरूप होता ना ज्ञातवा मांग शांति मिलते, परमात्मा सबके सूर्य है, सबके मात्र प्राणी के सूर्य है। एक मित्र होता है, एक सूर्य होता है, मित्र होता है वो बदले के अच्छे के साथ में अच्छा करे, बदले के साथ बदले में अच्छाई के साथ अच्छाई करता है, बुरे के साथ में उपेक्ष करता है, और सूर्य वो होता है कि बुराई करने पर भी भलाई करता है। उमा संत की है भलाई, मंद कर जो करे भलाई, उसको भला करने का स्वभाव होता है। तो भले करने का स्वभाव अपना बनाओ। आप लोगों से मिलती है कि आप लोग सत्संग सुनते हो, दूसरे सुनते ही नहीं, वे नहीं करे तो उन्हें पर इतनी जिम्मेवारी नहीं है जितनी जिम्मेवारी आप पर है। इसका अर्थ नहीं कि सत्संग नहीं करते है उनका उद्धार हो जाए, उद्धार होना मुश्किल है क्यों उनको पता ही नहीं उद्धार क्या होता है और किसने होता है। और सत्संग करने वालों को पता है इन बातों का उद्धार का, इस वास्ते सत्संग करने वाले भाइयों पर अपने उद्धार की जिम्मेवारी विशेष माननी चाहिए। अपन है अजीब आपसे लोग अच्छा ही आशा रखते हैं कि ये सत्संग करते हैं, सदविचार करते हैं, सत्शास्त्रों और स्वाध्याय करते हैं तो ये हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी आशा रखते हैं। और उनकी आशा भंग होने से बड़ा दोष लगता है, उन्होंने आशा रखी आपके ऊपर कि बड़े अच्छे आदमी है अच्छा बर्ताव करेंगे, उसी साथ बुरा बर्ताव हो जाए तो उसे बड़ी ठेस लगती है। इस वास्ते भाइयों, सज्जनों, माताओं, बहनों और भाई सब लोग अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, शुभ हित का बर्ताव करो, ते प्राप्त मंत्र वे सर्वभूत हिते रता, सबको सुखी हो हृदय से यही बात हो, इस तरह का सबके साथ विचार करो। ऐसे हुए संत हुए, संतों की पहचान ने बताई है कि वे सबका हित करते हित चाहते, इस तरह से संत भाव उनको हुआ। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करते भी रावण ने विभीषण को लात से मारा तो वो कहते हैं तू पिता के समानो भले मोई मारा, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान की वजह से है। तो बुरा करने पर भी भला ही करता है, साधु का स्वभाव होता है ऐसा, वो सबका भला करता है, बुरा नहीं करता किसी को भी। उठार होता है कुल्हाड़ा, वो सब फल को काट देता है, वो चंदन को भी काटता है, पर चंदन का स्वभाव है काटने वाले में सुगंधी हो जाती। फूल जिसे हाथ में तोड़ते हो और इस हाथ में रखते हो, रखने वाले हाथ की अपेक्षा तोड़ने वाले हाथ में विशेष सुगंधि होती है। मरुआ आदि तोड़ो तो उसमें सुगंधि ज्यादा होती है। संतों का जो स्वभाव है, जो खराब काम करता है उसको भी भला करता है, भला करने में तो भला करता है, उदासीन तो उसको भला करता है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में व्यर्थ रहते हैं संत माता होते हैं। तो आप भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए संत हो गए। संत स्वभाव होता है, संत कपड़ा नहीं होता, ऐसे कपड़े पहनते हैं ऐसे संत हुए हैं, इस वास्ते हम भी संत कहलाते हैं। संत स्वभाव होता है, संत कपड़ों से नहीं होता है, हृदय से सरल स्वभाव से सबका हित करने वाला। जैसे माता पिता अपने संतान का हित करते हैं, ऐसे संतों के द्वारा दुनिया मात्र का हित स्वाभाविक होता है, और यह भीतर में शक्ति जितनी है वो शक्ति सब दुनिया के हित के बीच में लगी हुई है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप बर्ताव करें, दुनिया का हित के लिए बर्ताव करें, मैंने माताओं से सब के हित का बर्ताव करें। सुबह रोजाना बड़ों के नमस्कार करना, पृथ्वी को नमस्कार करना, पृथ्वी करके सबको जो देवी पृथ्वी है उस पर हम पैर रखते हैं, पृथ्वी माता है उन पैर रखते हैं, छठी पृथ्वी पेशाब करते हैं, थूक देते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धो देते हैं, तो भी पृथ्वी क्षमा करती है, क्षमा का रूप है पृथ्वी, माता का स्वरूप है, माँ सब तरह क्षमा करती है, इसे पृथ्वी इस्तेमाल होती है। इस वास्ते संसार का संयोग वो वियोग में बदल रहा, शरीर मौत में बदल रहा है प्रति क्षण, जब इसका शुरू हुआ पेट में बढ़ना शुरू हुआ तभी मरना इसके साथ में लग गया। जितने दिन जाते हैं उन उम्र में से कतरत होते हैं, आपको जितने समय आया है उतना में उम्र में से कमी हुआ है, वो हजम कम हो रहा है। हम और आप यहाँ आकर बैठे उसमें जितनी उम्र है उतनी उम्र में नहीं है, क्योंकि इतना समय हमारा बीत गया उतनी उम्र हमारी चली गई और बाकी रही है वो भी चली जाएगी। इस बार तू नम जाते इतना पते धर्म यावत, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी करो, भगवान को याद रखो, हे नाथ हे मेरे स्वामी हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, आपकी भूल नहीं हो, हे नाथ आपका स्मरण होता रहे बनाता रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वस्त्र कान में वह पूर्ण सट ही जाए। आप सच्चे हृदय से पुकारो तो भगवान के कान में पहुंचेगी और भगवान की कृपा से भगवान की स्मृति होगी और स्मृति से अंतःकरण शुद्ध होगा निर्मल होगा। हरी स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, संपत्ति से बुलाने वाली। हनुमान जी महाराज ने राम जी से कहा कि महाराज सीता जी के विपत्ति विशाला, मैंने ही कहे भर दीन दयाला, विशाल भर है, बड़ा दुख है उनको। तो भगवान हंसे, हंसकर कहा हनुमान मेरा भजन करने वाले में दुख होता है क्या? तो हनुमान जी बोले नहीं महाराज भूल गया, मेरी गलती हुई क्या? हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन न हुई, जब आपका भजन नहीं होता वो गलती होती है। नाम पारू दिवस जैसे रात दिन नाम गया, नाम जप रही है, नाम कपाट और ध्यान तुम्हारे कपाट, तुम्हारा ध्यान है वो कपाट रहा हुआ है और लोचन निज पत्रिका, भगवान ने प्रतिभा तो आपने पदों में जो चेतन देगा है वो ताला लगा हुआ है, प्राण जाए कई बाट प्राण करने निकले पहला लग रहा है वो। तो इस बात से भजन करा रात आपको याद करती है, भगवान के भजन होता है, भजन होता है तो विपत्ति नहीं है, विपत्ति वही है जो बिना भजन के समय जाता है। आपका खाली समय जाए वो बड़ी भारी हानि है। सहानी तद्म छिद्रम सूढ़ चल मूढ़ा जन मुहूर्त क्षण देव न चिंतित, जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं होता बैठा और मुड़ जाती है वो बड़ी भारी हानि हो रही। भगवान को याद किया ये पूजी इकट्ठी हो रही है, असली साथ में चलने की, भजन जितना किया जाएगा कौड़ी एक पैसा नहीं रहेगा, पाप किया जाएगा वो भी साथ में रहेगा, भजन किया वो भी साथ में रहेगा, ये पाप पुण्य से कटता नहीं है, पुण्य पाप से कटता नहीं है, वो तुम्हें दोनों पूंजी साथ में रहती है, जो की जाए अवश्य में वो भोगता कर सुबह सुबह भोगना पड़ता है, वे संग्रह हो रहा कर्मों का वो भोगना पड़ेगा, वो अपना कर्म अपने को भोगना ही पड़ेगा। जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है ऐसे आपके किए कर्म आपको ढूंढ लेते हैं और आपको लागू हो जाते हैं। इस वास्ते सावधानी रखो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, अनाचार दुराचार से बचते रहो। भाइयों मनुष्य जन्म मिला है, भगवान की कृपा हुई है, दुर्लभ मानुष होते हो दे ये दुर्लभ है मनुष्य अवसर मिलता दुर्लभ है। ये जो आज बंद करते हैं जन्म को परिवार नियोजन करते हैं, ये बहुत बड़ा भारी अन्याय करते हैं, अन्याय है। भगवान के सब हुआ है, पैदा होना है, विनाश करना है। अभी समुद्र में से तूफान उठा, जगह में कितना बड़ा भारी नुकसान हो गया आदमियों का। कैसे भगवान भगत पर भूकंप है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, मूसल है, सलभ है, सुख है, ऐसे अनेक तरह जीव है जिनमें आपत अनेक तरह होती है। तो आपके लिए जन्म होने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, आपके तो सृष्टि बढ़ जाएगी। वो ऑपरेशन करके दुबने करके हार गई दुनिया, और सरकार खुद कह रही है कि हमारे उद्योग है कुछ बढ़ रही है, दुनिया बहुत बढ़ रही है। तो ये उपाय नहीं है, उपाय भगवान ने याद करो, सब काम ठीक होगा। भगवान तो ठीक करते नहीं है, और ये दुनिया को कहते बात करो और गर्भपात करो, लब रह गया तो गिरो जिससे ठीक हो जाए। इसे पाप से ठीक नहीं हुआ, पाप का फल महान दुख होगा। अगर ही अभी थोड़े दिनों में बड़े बड़े दुख की संताप आने की संभावना है, इस वास्ते भगवान को याद करो हरदम। फिर कोई परवाह नहीं, मर जा तो परवाह नहीं, भगवान का भजन करते हुए मरता है। अंत काल ऐसे माँ में वस्मन करे बने हूँ, भगवान करता मरता है तो भी कल्याण होता है, और भगवान के भजन में जीना भी कोई काम का नहीं। इस वास्ते भगवान का भजन सार है, भगवान को भूलो मत, हरदम भगवान याद हो, और भगवान से मांगो ये, हरदम मांगते हो, हरदम ही भगवान के पीछे पड़ जाओ, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से, भगवान को भूलू नहीं। भगवान को याद किया तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए दिया है, ये भोग भोगने के लिए और धन इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया है। भोग भोगने से आदत बिगड़ती है, पाप पुण्य पाप लगता है, और भोग भोगने से आदत खराब होती है, वो आदत खराब होती है उससे दूसरों को भी दुख होता है, अपने को भी दुख होता है, अपना खराब स्वभाव होने से औरों को भी दुख होता है, हमारे को दुख होता है। इस बात से स्वभाव शुद्ध बनाओ निर्मल, जिससे दूसरों को सुख हो और अपने को सुख हो, आनंद हो। परमात्मा के भजन में लगने से आनंद मिल जाए, आनंद सुख से ऊंचा आनंद है, सुख है उससे जुड़ेगा दुख है, आनंद के जुड़ेगा दुख नहीं है, वो आनंद है। भगवान में लगो उसे आनंद होगा, भगवान का चिंतन होता है वो सब तरह के दुखों का नाश होता है। इस बात हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान के नाम का जप करते रहो। कलयुग विशेष है, सुख सुख सुख सुर नाम प्रभाव, अरे कली विशेष नहीं आनु पाऊ, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। इस वास्ते हरदम भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, और भगवान से मांगते रहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, इसे मांगते रहो और भजन करते रहो, और दुनिया की सेवा करो। सेवा और भजन दो बात होने से मनुष्य में मनुष्यता है, अरे मनुष्य हो गया और सेवा नहीं करता तो वो भार है पृथ्वी पर। पृथ्वी कहती है वृक्षों का मेरे भार नहीं, न पर्वता भार होती, पर्वतों में भार नहीं, भगवत भक्ति ही से सदा भार, जो भगवान की भक्ति से रहे थे ऐसे पुरुष का मेरे पर भार है, बोझा है। वो पृथ्वी के तत्व से बना हुआ है, पर बना हुआ भी भगवान के भजन में न जीता है, उसका सदा ही भार है। पृथ्वी के ऊपर भार है, कुटुंब के ऊपर भार है, भगवान भी उसको कहते हैं, इसको मनुष्य बनाया, निर्दय बनाया, करते किया को शोध करता करते है, वो करते हाथ से मसाया बनाया, तो बना कर भजन नहीं करता तो भगवान को पश्चाताप होता है। इस वास्ते भाइयों सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, फिर आपको दोष नहीं देगा कोई भी। और ये समय तो जा रहा है, संयोग जितने संयोग मत रहे, जीना सबक बढ़ने में जा रहा है। आपकी सत्ता है वह नहीं में जा रही है, ये सब सही नहीं हो जाएगा। 100 वर्ष पहले ये नहीं था, 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेगा, ये सब अभाव में चला जाएगा। और अभाव में तेजी से जा रहा है। भगवान का भजन करता है वो सत्ता को स्थायी करता है, भगवान ये धाम में जाने की तैयारी करता है, सदा के लिए सुखी होता है, उनके दर्शनों का लाभ दूसरों को होता है, दूसरे भी आनंदित होते हैं। भगवान के भजन करने वाले देखने मात्र से पवित्र होता है आदमी भी, इस बात से दूसरों को भी सुख पहुंचाता है, अपने को भी सुख पहुंचाता है। अरे पाप करने वाला अपने को दुखी करता है, औरों को भी दुखी करता है, अन्याय करता है, पाप करता है, झूठ बोल करता है, बेईमानी करता है। जिस भी बेईमानी करोगे वो अपने आप को दुख पाने के लिए तैयारी कर रहा है। इस वास्ते कभी बेईमानी मत करो, शर्त ऐसी चोरी हिंदू ऐसी चोरी चोरी मत करो, पूरा पूरा टैक्स दे दो, ज्यादा पैसे ज्यादा टैक्स होता है। ये राज में बड़ी कृपा करी है, जो आप से पाप मत करो, अन्याय मत करो, सज्जनो अन्याय से अन्याय उपाल तो तुम 10 वर्ष आई तिष्ठती प्राप्त है, समूह से भी नहीं सती। न्याय पूर्ण धर कमाया रहता है, अन्याय पूर्ण कमाया हुआ धर 10 वर्ष रहता है, प्राप्त है तो एकादश एकादश आते ही मूल शरीर सब नष्ट हो जाता है। इस वास्ते पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ झूठ मत करो। हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को, अर्जुन के मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, तो आप विद्या ठीक रहे, भगवान की स्मृति रहेगी तो वृद्धि ठीक रहेगी। भगवान के याद करने मात्र से देवी संपत आती है, देवी संपत विमोक्ष है, निबंधा है आश्री मता आश्री पति बंधन गई है, देवी संपत्ति मुक्ति गई है। तो भगवान की याद रखने से अंतर शुद्ध होता है, शुद्ध अंतर अच्छी बातें पैदा होती है। और जो भगवान को याद नहीं करे, धन आदि कमाने में मन लगा ले, अंतर अशुद्ध होता है। तो भाई अशुद्ध अंतर मत करो, मनुष्य शरीर मिला है ये शुद्धि के लिए मिला है, अशुद्ध करने के लिए नहीं मिला है। भगवान कृपा कर देते कबूल कर तो इस शरीर से उपकार करो, हित करो, सबका हित हो सके, जितना आप कर सको हित करो। ते प्राप्त मंदिर मामे व सर्वभूत हिते रता प्राणी हित। एक पंडित थे काशी से आए थे, साधारण स्थिति थी, उसके पास में नदी थी, एक शहर में गुजरने लगे तो वर्षा आ गई, वर्षा आ गई तो एक पड़ाव में ठहर गए, वर्षा है उसे भीग जाएगी, ऐसा विचार करके पड़ाव में ठहर गई। उसके ऊपर रहती थी एक बेशिया, वैसा रहती थी तो वहां क्या हुआ कि जब बूंदे आने लगी तो एक बूंदे को राम नाम सत्य करते हुए लोग जा रहे थे, तो उस छोरी का छोरी जाओ ये नरक में गया कि स्वर्ग में, थोड़ी देर बाद में मरी नरक में गया, क्या दूजा जा रहा था मशान घाट उसी रस्ते से जाते थे, सभी शहर था बड़ा, तो ये स्वर्ग में गया, एक नरक में गया और एक स्वर्ग में गया, ऐसी बात पूछे। वो पंडित थे, उसने विचार किया, काशी में रहा और पढ़ाई की, और मरने वाला कहाँ गया पता ही नहीं लगता, ये विद्या तो सीखनी चाहिए अपने भाई, इसे तट आगे कह दिया नरकों में गया, ये स्वर्ग में गया। तो वह ऊपर गए, ऊपर गए तो पैसा ने पहचान लिया, हमारा ग्राम ग्रह नहीं हुई है, ऐसे कैसे कैसा है कि माता जी मैं तो एक जिज्ञासा देख रहा है, माता जी को मैं तो बेशा हूँ, यमन माता जी हो। पर क्या है कि आपने सूरी से कहा कि ये स्वयं में गया नर्क में और आकर के बताया नर्क में गया या दूसरे कर ये स्वर्ग में गया, ये विद्या हम जानते ही नहीं। काशी में वर्षों तक रहा, मैंने पढ़ाई करी, मैं मरने वाले को पता नहीं लगता कहाँ गया। ये तो विद्या तुम्हारी लड़की के पास अच्छी है तो मैं भी सीख लूंगा, आया हूँ मैं तो विद्यार्थी हूँ। तो थोड़ी बुलाया कि महाराज पूछते बता कैसे तेरे विचार किया कि दरगाह में गया स्वर्ग में गया। तो वह बोले कि महाराज ये मर गया किस मोहल्ले का है, ऐसे पूछ कर गई तुमने, रो रहे थे लोग, इस मेरा प्राणी मर गया। तो उन्हें पादोशियों में जाकर बातें सुनी कि अमुक आदमी मर गया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा हुआ, अपने कर्म के साथ गाँव भर में अपने मोहल्ले को दुख देने वाला, किसी को झूठी गवाही दे गई, किसी को फंसा दिया, किसी को मुक्त फंसा दिया, आपस में लड़ाई करा दी, ऐसा काम करता जिससे दुनिया को दुख होता है। वो चला गया तो कुत्ता गया, कुत्ते ही ऐठ गई, सब साथ ही बड़ा अच्छा हुआ। ऐसे लोग बेबा कर रहे थे कि मर गया तो बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। तब मैंने आ गया जो दरकों में गया ही और दूसरे मोहल्ले में अमर मर गया था, वो गजब हो गया। हमारे तो मोहल्ले में एक प्रकाश था, कोई संत महात्मा आते सत्संग होता, संतों का सत्संग करता, कोई बीमार हो तो या तो जगता, उसकी सेवा करता, तत्परता से रहता, सब गांव भर में कोई दुख होता दुख को दूर करता, उसकी सहायता करता, अपने पास में पैसे उससे काम करता, औरों को भी प्रेरणा करता कि भी सब सुखी हो जाए। ऐसे उपकार करने में आदमी चला गया, गजब हो गया, हमारे तो यहाँ पर अंधेरा हो गया। जैसे दीपक है वो दीपक चला जाए तो भवन में अंधेरा हो जाता है, ऐसे बात अंधेरा हो गया। तो उसने सब सुन करके मैं कहते वो स्वर्ग में गया। पंडित जी कह रहे थे मेरे पुत्रों में आया है, जो अच्छा काम करता है अच्छी गति होती है, बुरा करता है बुरी गति होती है। नहीं तो हमें पता नहीं था, इसे बहुत बढ़िया गए, इस बात से लोग सब राजी होते हैं। तो वो मर गया तो नर्क में गया, दुख होता है लोगों को, वो मर गया तो बड़ा हानि हुई, हमारे नुकसान हुआ, तो ये अच्छी गति में गया है, तो ये तो अच्छा बात है। तो भैया अच्छा और बुरा अपनी कहानी बने, अच्छा और बुरा नहीं होता, एक ही संसार। जैसे समुद्र में रत्न भी पैदा होते हैं, शंख भी पैदा होते हैं, कौड़ियों भी पैदा होती है, समुद्र में सब चीज पैदा होती है, ऐसे संसार समुद्र में अच्छे और भले सब में होते हैं, मुसलमानों में हिंदुओं में ईसाइयों में सब में अच्छे पुरुष होते हैं, बुरे पुरुष भी होते हैं। समुद्र है इंसान तो समुद्र में सब रहते हैं, रत्न भी पैदा होते हैं, शंख कौड़ी भी पैदा होते हैं। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है अच्छे बढ़ो, अच्छे बने। छोटी पुस्तक भी लिखी है अपने, उसमें देखो आप पुस्तक पढ़ो, गीता प्रेस में अच्छा साहित्य मिलता है, सस्ता मिलता है, सुगमता से मिलता है, थोड़े दामों में मिलता है। इस वास्ते गीता गीता पसंद पढ़ो, उसमें गीता लिखी है, शास्त्र में पुस्तक लिखी है, उन पुस्तकों को पढ़ो, आपका लाभ होगा। तो अच्छा ही अच्छा अपने करो, अच्छा ही समझो, अच्छाई बुराई दोनों होती है, उनसे अहम बनता है अहम। द्वंदे विमुखता मुख सुख से दोनों से रहित होते हैं, वो अहम भाव से रहित हो जाते हैं। द्वंद होता है, द्वंद दो दो सुख और दुख होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, उसे अहम बनता है, इनसे बंधन होता है। इस वास्ते सबकी भलाई करो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। भलाई करो तुम्हारा भला होगा ही, बुरे करो तो वही भला होगा, वो तो होगा। अरे भी मेरे सुनाएगा अवश्य में वो भोग कितने गर्म सुबह शुभ शुभ अशुभ कर्म किया हुआ है जो भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक कहना है कि बुरे बदलो। तीन बात छोड़ दो, तीन बात पहले क्या फिर कहता हूँ, किसी को पूरा मत समझो, मन से पूरा है, क्योंकि भगवान ही अर्श है। जितने प्राणी है सब के सब अभी वर्षो जीव लोग जीव भूत सदा सदा, गीता ने कहा मेरा अंश है, रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमरासी, सब प्राणी परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है वो खराब नहीं है, मूल में सदा पवित्र है। आगे आप पाप करके अन्याय करके पापी बन गया तो वो बनावटी पापी ही बना है, वास्तव में सब शुद्ध है। तो किसी को बुरा समझना है पाप है अन्याय है, भगवान का अंश है, भगवान के पवित्र अंश है, ऐसे समझ गया पवित्र, बुरा मत समझो और बुरा चाहो मत की जाए। अंतकर से बुरा चाहता है इसका बुरा हो जाए तो आपके कहने से बुरा हो जाएगा, ये नियम नहीं है। अब ऐसा नियम हो तो सर्पाना अंत खराना अंत पर हरिणा अभी प्राया दस दर्दी तेरे नंबर को तेज दुष्ट है, डाकू है, चोर है, उनके बनसाई बात नहीं होते, इससे आपके पास धन है। अगर उनके बनसाई होते चौपट कर दे आपके पास धन रह दे नहीं, इस बात से होगा वैसे ही जैसे होने वाला है। तो किसी का बुरा चाहना है अपना बुरा करना है, अपना अंतकरण पैदा करना है, इस बात से सावधानी के साथ अपना भाव सुझाओ, अपना पवित्र भाव रखो, बुराई के भीतर में बैठे हुए भी बुराई रखो तो आपकी बुराई नहीं चलेगी। पद्म पत्र मशा जैसे कमल का पत्ता जड़ में पैदा होता है पर जड़ की बूंद जैसे मोती की तरह ऊपर मिलती है, मोती वो पदे भेतन भेदन नहीं करता पानी को, इसलिए आप पद्म पत्र की तरह संसार में रह करिए भगवान को भजन करो, याद करो, अच्छा ही अपने से होगी होती थी करते ही रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान भूलू नहीं, भगवान को नहीं भूलेंगे तो आदमी बुद्धि सत होती, सद बुद्धि में सद्भाव पैदा होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। इस बात से भगवान से प्रार्थना करो, दूर राजा दूर हो जाए, शरीर सकता है बड़े बड़े भाव हो जाए, ये अभी मौका है। मनुष्य शरीर मिला है अच्छे भाव बनाने के लिए, अच्छा होने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। अरे भाई समय चूक भी का बचता नहीं, ये समय चूक गए अच्छा हो बचना जाएगा, आधा दिन पाछा गया गयो न हरी से हेट, अब फिर आए क्या हुआ चिड़िया तुम गई खेत खेत मुझे तुम गए क्या हुई, तो अच्छे दिन जा रहे हैं चले गए, बहुत से दिन चले गए और दिन जा रहे हैं, इसमें भजन में लगाओ, भगवान के नाम में जपने लगाओ, बिना उपकार में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, अच्छे पढ़ने में लगाओ जिनसे आपका कल्याण हो, यही प्रार्थना सब रहे, सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, फिर अपना कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है, आप अच्छे मार्ग में ले जाओ फिर कल्याण होगा, दूसरे जन्म में भी आपका जन्म अच्छा होगा, योग भ्रष्ट हो गए तो भगवान कृपा करेंगे, पूरा अभ्यास तेरे। अब इतना मैं कहा, अब बात आपको सुना देवे, थोड़ा सुनवाई बाकी है, पहले सुनाए वैसे ही अब सुना देगा, आप शांति से सुन।